اللہ رب العزت مسئلے توحید بیان ولا دلائل عقلی و شرع اللہ فرمائل ان فی خلق السماوات یقیناً پیدائش آسمانوں والارض و دسم کی واختلاف اللیل و النہار او پر اختلاف دشپی و دورج کی والفلک اللتی و کشتی آغار تجری فی الباری کی رواندہ پدریاب کی بما ینفع الناس پس سبب دا چی فائدی ورکی خلق تا چی خلق تا فائدی رسائی فائدی ورکی وما انزل اللہ من السماء من ماء وما انزل اللہ وما انزل اللہ من السماء اواس چرالی جل اللہ دبرنا من ماء نوبا فاہیا بالارض بستو تاجکی پاگی سرا الارض ازمکا من بعد موتیا پردو چوالی داغینا وبس فی آخر کردی پریزم کا من کل دابت دار قسمہ زندہ سرنا وتصری کریا پچلولو دبادنو کی وسا دل مساری اور یدی تابداری بین سمائی والاردی پما بین دا اسمان و دزم کی اسمان اوزم کی ترمن دا چکمی وریتی تابداری دی دا چاپ پیدا کری دی لا یاتل قومی آکلون نخی دی دا پاردا کوم چی دا کل نکار اخلی اللہ وی دی کی زمان دا توحید نخی دی ماوی اللہ میں اقبال ہوئی فالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دیاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب بیاوئی کس نے بردی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائے خوئی انقلاب اے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیری آفاقی نہیں تیری نہیں میری نہیں علامہ اقبال عجیب نظر ہو اللہ پر توحید باندھے اللہ وی لایاتن پدی کی نخی دی لقوم دا قوم دا پارا یا کلون چدا کلن کا رکھ لی اس تخفیفی دنیاوی ذکر کئی تخفیفی دنیاوی یعنی دا دنیا یرا ومن الناس او زجر ورکی پشرک سرا اللہ فرمائی ومن الناس او بازی دخل کنا مناسب دی اتخذ من دون اللہ چنیسی سوا دا لانا اندادا شرکا انداد جمد ندا او نت پیبرانے کیوئی ہم مثل کا تفسیر المانی پدا مقام کی ذکر کے یغم اہوی المراد بالانداد ارواسا متبیون مراد داندادنا اگر مشران تابدار دی اللہ فرمائی ومن الناس او بازی دخل کنا سوک دی اتخذ من دون اللہ چنیسی سواد اللہ نا اندادن شرکا یحبنم کا حب اللہ من ساتی دی سرا کا حب اللہ کحب اللہ یعنی کحب المومنین اللہ پشان دمینی دمومنانو دا اللہ سرا اللہوی دا دخل خدایان سرمین ساتی دا سمینا لکا مومنان چی دا اللہ سرمین ساتی والذین آمنو او حاکتان چی مومنان دی اشدو حبا للہ سخ دی پمین کی دا اللہ سرا کم چی ایمان والدی دا اللہ سرا پا محبت کی سخ دی ولو یر الذین ظلمو اذ یرون العذاب ولو کی لو شرکیو یرا فعل شرط الذین ظلمو فائل دے دیارا اذ یرون العذاب دا ضرب مبدل منه ان القوت للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب وان اللہ شدید العذاب دا قائم مقام دا مفولینو اس صبر را الذین تبیو دا بدل دے دو ایز رون العذابنا نو مانا اللہ فرمائی ولو یر الذین ظلمو او کچروینیا کسان چی ظالمان دی اغفل خدایان اذ یرون العذاب کلچوین عذاب لعلمو ندی بپویشی ان القوة للہ جمعی چیکنن طاقت اللہ خسر طولا وان اللہ شدید العذاب او یکنن اللہ دے سخت عذاب والا اللہ وی ظالمان شد اخفل خدایانو حال اوینی او قیامت کی بیا عذاب اوینی نو دی با پویشی چی طاقت اللہ خطر طول او اللہ سخت عذاب والدے جچ دل تا طاقت بیا دبل چارنے چلی گی نظمون دا خدا نو اگا عذاب چیوینی اس تبرا اللذین تبیو دیتوئی تخفیف اخروی اس تبرا اللذین تبیو کلاچ بیزار بچا کسان اتبعو چی تابداری کرشیو اگا پیران چی دنیا کی دا گئی تابداری کی دا استبر الذين تبعوا کلاچ بیزار بشیا کسان اتبعو کتاب داری کرشیوا تفسیر المانی وی وہو عام فی کل مدبوین دا آیات عام نے دہر آغا چا بارکی شراغ تابداری کی گی غلطا اللہ فرمائی صبر الذین تبیو کلاچ بیزار بشا کسان چتابداری کرشیوا من الذین دا کسانونا اتبو چتابداری کروا تابداری سوک کئی مورید او دا چاہ تابداری کی گی دا پیر اللہ فرمائی وراؤ العذاب اوینی دوی عذاب عذاب وینی وتقطعت بهم الاسباب او ختم بشی پدوی کی الاسباب اگر اشتی دا دوستی الاسباب قطادر رحمهم اللہ و مجاہد رحمهم اللہ مانا کی تواصلون فی الدنیا تواصلون فی الدنیا ختم بشی پدوی کی الاسباب یعنی تواصلون فی الدنیا اغا وسیلی دا دنیا او نیا ابن عباس رحمهم اللہ مانا کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا وی الاسباب الارحام و تقطعت بهم الاسباب او ختم بشی پدی کی الاسباب اگر یو بل سرا سل رحمی کولا اگر یو بل سرا اگر سل رحمی کول یو بل سرا هغه وسایل د دنیا الله فرمایي وتقطعت بهم الاسباب او ختم بشي په دوی کې الاسباب هغه رشتې د دوستۍ یا الاسباب تواصل فی الدنیا هغه وسیلی د دنیا وقال الذين تبعوا او وای با کسان اتبعوا چې تابعداری کړو دنیا کی چاہ تابداری کرے وہاں غلط تر یا غلط رائی غلط رائیت لو ان لنا یا غلط مقتدی دمولا اغی ببیاوائی لو ان لنا کرتان کاش یکینا مولا دوبارت لے دنیا تا کرتن یعنی رجعتن الى الدنیا لو ان لنا کاش یکینا مولا لے کرتن دوبارت دنیا تا یعنی رجعتن الى الدنیا فنتبرع منهم مونگ با بیزارشو دبینا مونگ با دبینا بیزارشو کما تبرع مننا لکا سرنگ چی دی بیزار شوی دی زمونگا منگ با دینا بیزار شو لکا سرنگ چی دی زمونگا بیزار شوی دی کذالکا هم دغرنگ یریم اللہ آمالهم او بخی دیلر اللہ آمالهم بدلی دا محلو دا دی حسرات نلیم تاوان و افسوس پا دی باندی وما هم بخارجنا من النار او نبوی دیوتن کی دورنا دور نبو نجی دیب تاوانی زان ورطا بیاخکاری او بیزار بی اس ترغیب ورکی رب العالمین ترغیب ورکی رب العالمین دی خبر تا چو ایمان والو او انسانانو پاک خوراکو کئی او رد شرک فعلی کئی کلا اللہ رب العزت یو چیز حلال کرے خواہ پاک نی او کلا پاک نی خواہ حلال نی اللہ فرمائی یا ایو الناس اے خلقو کلو مما فی الارض خرید آغسنا چی پزمکا کی دی حلالا طیبا حلالا پاک اللہ وی او انسانانو خرید آغسنا چی پزمکا کی دی حلالا طیبا حلالا پاک گورا دلتے دا خوراک دا پارا دو شرطنو خول یو حلال او دین طیب پاک کلا یو چیز حلال وی فقط طیب نی پاک نی لکا چرگا یا مئے یا بل یو چیز چگا حلال دی خود طیب نی آئی کے دن میں کلمی وی فضجات وی تو چی کلمی دی تی لرکڑی نی دی نو حلال دے خود طیب نہ دے پاک نہ دے دشان کلے اسے طیب بھی پاک بھی لیک چرگا را دی وستا خمجدار ٹکڑی ٹکڑی دی کا کلمی دی تیخ کی خدی وین زلا پاک شوا خود بل پڈیران گردی دا غدی راوستا دبل پڈیران گردی دا غدی سکا راوستا نو دا حلال خون رکن کتا دیو وین زلا مجیدار پوچی دی تیخ کل خود بل دی راوستی را غلاوی یا ایو الناس خلقو کلو خرائی میں مادارتنا سلار دی چی پزمت چی دی حلالا طیبا حلال و پاک ولا تتبیو خطوات شیطان او مدع بدار کی گئی دا قدمونو دا شیطان. تفسیری قرطبی وی پدر مقام کی چی تابداری دا قدم دا شیطان صدا نغو شریعت او دا سنت نچی علاوی دا شریعت او سنت نچی علاوی نو دا طول قدمون دا شیطان دی نا طول قدمون سری دا شیطان دی نلاوی ولا تتبیو خطوات شیطان او مت عابدار کی گئی دا قدمونو دا شیطان زکا حرام خورل دا دا شیطان دا قدم تابداری دا قرآن کریم کی رب العالمین سورة المؤمنون کی وئی یو پنزستم آیات کی اگر ایتاسو چی حرام خورل خواک نبی ولی نبی خواک آغا نبی ولی نبی خوامل دا اللہ پا دربار کی قبلی گنا اللہ رب العزت یو پر نسم آیات کی ہوئی یا ایو الرسل کلوا من الطیبات او پیغمبرانو خرید پاکونا ما واملو صالحا او عمل کوئی نیک یا ایو رسلو او پیغمبرانو کلو من الطیبات خرید پاکنا واملو صالحا ومل کوئی نیک انی بما تعملون علیم یقیناً ذر پاغا کے تاسو عمل کوئی علیم پوئے ما گور دلتا اللہ بیا کوئی چھپا خوراک کوئی اور نیک عمل کوئی تاسو پا عمل پوئے کچری گیڑے کے حرام رب العالمین پر دربار کی آغا عمل دی قبلی گنا اللہ دا شیطان دا تاسو تو دشمن کار رے ولا تتبعوا خطوات الشيطان او متا بدار کی گئی دا قدمونو دا شیطان انہو لکم عدو مبین یقیناً دا شیطان تاسو تا دشمن دے خکارا تاسو دشمن خکارا دے نو شیطان اللہ و اس تا دشمن دے نو سورت فاطر کی وئی اگر اشپگم آیات کی چی دشمن ورتا ہوا آیا کرنا شرط صحیح اللہ و ایدہ شیطان ستاو دشمن دے دشمن ورتا ہوا آئی شپغم آیات د سورت فاطر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا یقیناً شیطان تاسو ته دشمن دے فاتخذوا عدوا بسونی صحیح دلرا په دشمنی سرا یقیناً شیطان تاسو دشمن دے دشمن ورته وای انما یدعو حزبه یقیناً شیطان دعوت در کئی خپل ڈلتا لیکونو من اصحاب سعیر کسی د جہنم یانو نا اللہ وی دا شیطان ستاسو دشمن دے دشمن ورته وای او دا شیطان خپل ڈلی طرف ته دعوت ور کئی اللہ دی مونږ د شیطان د وسوسو دشمنی نه بچ کی اللہ فرمائی انما یامرکم یقیناً شیطان حکم کہتا ہوتا بسوئی بسوئی والفحشاء بسوئی پپٹی گناہ والفحشاء پخکار گناہ بسو علماء ذکر کرو صفت دا قول لے فحشاء صفت دا فعل یعنی بسوئی صفت دا فعل بسوئی صفت دا قول والفحشاء صفت دا فعل یعنی هغه وینا او هغه کار بسوئی پپٹی گنا والفحشاء پخکار گنا وان تقولو او پدی بانی شیطان حکم کئی چوائی تاسو علاللہی پا اللہ باندی ما غوین آلا تالمون چی تاسو پی پوئی گئی نا اللہ وی شیطان تا تو حکم کئی پار سے چت پہ پوئی گنا ابن کثیر پدر آیات کی دی آیات دلان دی ہوئی فسد اللہ فیدخلو فی آزا کل کافر و کل مبتدی نیزا دی آیات کی داخل دے ہر یو کافر ہماری اور بدعات سے ان کے وان تقولو او دا چوائی تاسو اللہ پا اللہ ما غوین آلا تالمون چی تاسو کن پوئی گئی و ایزا قیل لهم زجر ذکر کئی بی استلال الباطل چی پا باطل بے دلیل و نسل لارو نیچے پس روانو چھ پلار موسکے و نکے موسکے نوابکو دا ہمیشہ مشرک دلیل نیسی او سوم دارنگا اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَوْ مُتَّبِعُوا کَلَا چُوَيْلَ شِبِیْتَا تَابِدَارِوْا كَيْ مَانْزَلَ اللَّهِ دا کتاب چرا لے گلے دے اللہ راشئی دا اللہ دا کتاب تابداریو کئی دی مشرکانو تبویل شل دی باطل پرستو تا قالو ندی بویلی بل نتبیو مال پینالی آبانا بلکی منگا تابیو دا سچ مندلی منگ پاغی آبانا مشران زمونگا بل نتبیو بلکی منگیو تابی مادا سال پینا لی چی مندلی منگ پاگی آبانا مشران زمونگا جی منگ دخپلو مشرانو پسی روانیو اوسم دغه صدا چې تور ته راځه قران ومانه د پیغمبر خبره ومانه نو دوی مونږ خپل مشرانو پسیو سورتی مائده لگو گورا سورتی مائده وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کلا چویل شدیتا تالو راشی الا ما انزل اللہ حر کتاب تا چرا لگل دی اللہ ویل الرسولی او طریقی دا پیغمبر تا راشی حر کتاب امری چلا را لگلی ویل الرسولی او طریقی دا پیغمبر تا راشی قالوا نويل بدي حسبنا ما وجدنا عليه آبانا كافي دي مونگ لرا حاراچ مندلی مونگ پاغي مشران زمونگا اولو كان آباؤم اگر چو مشران زدی لا يعلمون شيئا ولا يهتدون نپوی دل پس چیزو نو پای داتا اللہوی اگر که مشران ولنو خوچ زماو زما دا رسول خلافو اور دستبانی پوئی دلناو نپی دیا تو اسم دغت سدا تور تیرا ذالک قرآن کی دادی پیغمبر داویلی دی ندیوم دغرنگ ہوئی چی مونگ تا دپلانی کارا دین کافی دے طریقی کافی دی نیوی ملیان راغلو نیوی خبری کئی مونگی نمن سورت آراف لگو گورا مشرکانو با امدا شانتی وی اتی اشتم آیات اللہ فرمائی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا کلا چی بوکدی کار دبیائی نوی بے مندلی دی مونگ پدی باندی مشران زمونگا او اللہ حکم کرے مونگ تا پدی باندی کلچ بیائی بیو کا نوی بے مونگ دخپلو مشرانو تابیو او مونگ تا اللہ ویلی نعوذ باللہ پا مشرانو بیم دروگوی او پا اللہ بیم دزان ندروگ جوڑ کرن سورت یونس لگو گورا سورت یونس اللہ فرمائی سورة یونس 78 نمبر آیات حالوی بدی عجیتنا اے راغلے تمونگا تا لتلفتنا دید پارا چوارے مونگا اما وجدنا لی آبانا اما وجدنا یعنی عن عبادت ما وجدنا لی آبانا دا عبادت دا ازنا چی مندلی مونگ پاغی مشران زمونگا زمونستا نمنو کا موسیٰ علیہ السلام توی تمونگ دا خپلو مشرانو دا دینو ترکونا اے و تکونا لکم الکبریاو فلارد او شی تاسو دوارو لرا مشری پز مکا کی مونگ دا خپلو مشرانو دا دینو ترکونا اے دا بے چاہتوی ہاں موسیٰ علیہ السلام تے بیوی چمنگ راولے میری پنا مبوزا مونگ دخپلو مشرانو ددینو طریقو نارے درن اگرا سورت ابراہیم، سورت ابراہیم اگرا سورت ابراہیم اگرا لسم آیات، سورت ابراہیم لسم آیات اگرا پیغمبر تیوی ہر پیغمبر تھا مز دایا تری قالوا ان انتم الا بشر مثلنا ویبدی میل تاسو مگر انسانان زمون تا تریدون ارادہ لڑی ان تسدونا چبن کئی مونگا اما کان یا بدا باؤنا داوسنا چو عبادت کے ان کی مشران زمونگا فاتونا بسلطان مبین بسرا رہی منتا دلیل واضح دئی بوی چمنگ دخلو مشران و تابی او تاسو پیغمبران و زمونگ ان کے انسانانی منگ دخلو مشران و دین ناروئی دخل مشرانو د طریقو نہ منگاڑ ہوئی سورت سات پنجم آیات کیم بھی سورت سات پنجم آیات سورت زخرف دوشتم آیات اللہ پر دادا گن سورتوں کی ہردی دا نظریہ اللہ فرمائی دئی بوی چمنگ دخل مشران و تابی سورت لقمان یو اشتم آیات سورت انعام 148 آیات سورت نور 49 آیات اس کے دار آرو خبیا وقت عمرنی چمو پل مقام اخل جائے تو رسی اللہ فرمائی وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ كَلَا تَبَوَّأُوا لِشُلْ دِيتَا اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ تابداریو کئی دا کتاب چرالی گلی دی اللہ یاد آغا احکاماتو چرالی گلی دی اللہ قالوا ولبدي بل بل نتبع مال فينا لا بانا بلکی منگیو تابی دا سوچ مندل دی من مشران زمون پاگی باندی بلکی منگیو تابی دا سوچ مندل منگا علی پاگی باندی آبانا مشران زمون گا اولو کانا باؤم اللہ وی اگر چو مشران دبی لا یا کلونا شیان نہ کوئی دل پس چیز والا سدون او نو پیدا تھا اگر کہ مشر بے لکئی خرو ہاڈو پس کوئی دو نا خود دی کشر بدیام دا مشر منل داخل مشر پس روانو اغاخل مشر پس روانو او داخل مشر خبر بے منلا اللہ رب العزت داغی پہ نظریت واندی ردو کا او داغی نظریاتی غلط ثابت کا شدا نظریہ رن تکلیف دے اور رن روالی دل دی رخ پل مشرانو پسی اللہ فرمائی اولو کانا باؤ مگر چو مشران ددی لا یا کلو نشان نپوی دل پسو چیزا ولا یا تدون او نو پیدا تا ومثل اللذینا او مثال دا کسانو اللہ وی کفرو چی کافر دی اللہ وی مثال دا کافرانو اس دایات لگ مشکل دے خیال کوئی کتاب اس کی بڑے ہوئی مثل کا یا محمد و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعقو مثال اے محمد علیہ السلام ستا او مثال د کافرانو پا مثال دا چس دے چی آواز کئی حق ستا چغاوری نا اوری نا یعنی اوریدون مراد اوریدون مراد چی آواز ورتکے اوری خو پا خبر نپوی جدا مانا اس لکا زناور خر تا آواز کوا نوچی غوگونا با نیخ کی خو پا خبر غصا نپوی جی جدا مالک میں سوئی غویرے غویتا پس پس کوا نو غوگونا نیخ کی خو پوی جی خو ننور کرے جدا مالک میں سوئی اللہ وی اے نبی تا او دبی کافر مثال تاو دا دی کافرو مثال دا سی دے لکت دعوت ورکے او دے او ری نا لکت خرغن تی زان نا پوئے کئی خبر نا پوئے گی خوچی ہو انسان کی دا خر کی پتن راشی پا خبر نا پوئے گی اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَوْ مُتَّبِعُوا کلا چویل شدیتا تابداریو کئی ما دا کتاب انزل اللہ چرا لگل دے اللہ بلکنا ورپسی آیت ومثل اللذینا او مثال دا کسانو کفرو چکا کافران دی اے د کافرانو مثال اللہ وی فی دعائم آلیاتاهم پرا مدد شیخ پلو آلیاو تا د دی مثال اللہ وی دا چلی کمثل اللذی پا مثال دا چلی دے یعنی قو چی آواز کئی دے بما حرستا لا اسمو چورینا الا دعا و ندا مگر بلنا او آواز الدعا للقریب ان ندا للبیت تفسیر المعنی و قرطبی ہوئی اللہ وی اے زمان نبی تا مثال او مثال دا خلقو چی کافر دی چی دیخ پلو آلی آو تا پلو خدایان ترا مدد چی ہوئی نو دا چی دا چی آواز کئی یو سرے حق ستا چگا ناوری مگر چگا آواز خبر پوچھئی کہ پوچھ دادا سدا چی آواز کئی یو سرے حق ستا چگا ناوری مگر چگا آواز لکا یو خر یو غوئے یو بیاکلا چیزا چی پا خبر پوچھئی نا اللہ استا مثال او اے نبی زمکی دا مشرکان و کافران و مثال دا سی دے لکے او سرے کی آواز کی سرے سوگ دے محمد علیہ السلام آواز کی ستا حاو ستا چگا اوری نا اوری دونا مراد یعنی پوئی گینا اوری خو پوئی گینا پا خبرا سمن کارگی دا منا دا کفار داگ دا اوری دلنا بکمن گنگان دی داگ دا ویلنا ام یو لاندری داگ دلی دلونا فهم لا یاکلون بس دوی کی عقل نشتا. یا ایو الذین آمنو بالکل وای وای ماما وای کا سدوی وای بیا بدرتا غصے وی وای ماما. اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاکنا غا رزقناکم چی درکڑی دی مونگ چاہتا وشکرو للہ او شکر با سید اللہ. مخید دین ہوئی شکر سمن بکمن عمیون فهم لا یاکلون کان دی گنگیان دی راند دی فهم لا یاکلون بزوی کیا کل نشتا دکا لا یاسدون ولا یادون تابعون ازلوم المقصود و ازل القائد العادی خپلا پیدات نوران او ددئی تابدارم پیدات نو ازل المقصود و ازل القائد العادی گمراؤ اگر چا پسی چی روانو سوکور پسی روانو دوار گمراؤ خا دادا گمراؤ پسی روانو زکا اگر او سالک وی اذا کان الغراب سواد قومن اذا کان الغراب سواد قوم یادیم سبیل الہالکین کلا چد قوم مشرک ارزشی نروان بے کی پاغلار دا ہلاکت باندی غلط باندی دکارل کار سرے رنگی خورل او ڈیران تروانول کنا اللہ وی ددی کافرو دا مشرانو مثال اللہ وی لا یاکلون قوم لا یاکلون بزی پویدلنا بیاکلاو ذکر کارغی چی مشر چی بیاکلا ناغن بیا دا خیر بست سما او ڈیرانت بے بوجیو درنگو تا دا قوم مشر لیڈنگ او لیڈر دا سے پکار چغر آئے راست چراولی مخلوق او چی غلط مشر شا غلط دے معافیو کی نو معاملہ تباشی. یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاکنا غا پاک رزقناکم چې درکړې دي مونږ تاوتا وشکرو لله او شکر با سید الله ان کنتم یا او تعبدون کئی تاسو الله ته عبادت کوونکی الله وی او ایمان والاو خورئ د پاکونه خوراک کوئ دا پاک خوراک د عبادت د قبلې دو نخوا او کپا خوراج نو وقتی ما صورت مومنون یو پندستم آیات راوالو د عبادت قبلی گنا ذکا اللہ وی وشکرو للہ او شکر با سید اللہ ان کنتم یا تعبدون کے اتاس اللہ تے عبادت کے ان کی ذکا عبادت قبلی گنا شکریہ دا اللہ اصل قبلی گیا لا چپا خورا خوری او چپا سنو مردارا نمامل تباشوا. سیدنا ابو بکر صدیق مشکات کی روایت تے یوزل دخل غلام سر روان میں پلارا غلام ابو بکر صدیق پزائے پری خدا او منڈے کا یو سری سرے خبروں کی او بیا کسی کجوری راواز راگے ابو بکر صدیق کے عمر کا چراؤ خورا اور پلے خوڑل شوروں کا ابو بکر صدیق کہ تپوس کے مر گریا ڈالا تو ہوا سدا کجوری دسوی نغور تو ہوئی سدا زور جالت کا نما داسی سم کہانت رات لو نکو جی سڑی تما دوری جالت کہانت کرو خدا وقت جمع پیسی پاتی ماں دمر دمر پیسو کہانت کو لو مجھے میولی دو نمایولی کا کیا پیسی تراول پیسی نہیں لو ماتے ودا کجوری ور کے والا ابو بکر صدیق اگر یو کجور کھوڑ لیوا او کھلے کی گت اور کا او الٹے اوکے اوکے اوک ویتا پما مردارے والا میں کھولی اگر مشکات کی اور روایت دام راضی لس روپو کی اور روپیہ حرام آ لس والا حرامی گر دکھا لس کی آواز آرام ہوا او دے چپ سلگنو سونو درگنو لکنو آرامی جدی عبادت بقبول شی دو شان روایت کی راضی نبی علیہ السلام وہی بخاری کی روایت تھی کل لامن نبت من الحرام ہر اغوخات بدن چدار عمرو چکی دا فن نارو اولا بی بس اور جانم زائدہ کی دے اور جانم تبزی جانم اور زائدے جانم اور تبزی زکا حرام ہونا وقت کی دل پبدن کی بھی نراتل حرام خورل آگا وغ دا حرام نوٹو کی دا داغی دا جانم دے او پکا زم ذکر کئی چکم مور او پلار حرام خور لو او داغا حرام خوراک نہ نتا دمور او پلار یو شو داغی نہ بچے پہ راشو دی بچی تارامی ہوئی چارامی پگیڑ کیوں دمور او پلار او داغی نہ اولاد پیدا کی دل نو دا دا شریعت ہوئی حرامی دے فکا دے تارامی ہوئی زکا آرام خوراک دا پشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوئی جرم ہو یو روایت کی راضی چکل عورت قیامت سی او انسان تو میدان محشر کی پکی دی رمبے تپوس بد سکی کی ام مالی منے اکتسب مال والا مان پکا دا مال متعلق تپوس بکی کی چو بندہ مال بھی سرنگ چلو سرنگ خرچ کراؤ دا مال متعلق تپوس بکی کی درشان بل روایت کی راضی نبی علیہ السلام وہی رد قیامت کی بلکہ پر دنیا کی یو سڑے با حاجی بیت اللہ تھا پیادت لئی پیادہ بت لئی حاجی بیت اللہ تھا ہودا حاجی بیت اللہ آگا آثار بدد پر بدن بھی گر کی ویختوں کی کپڑوں بانے با جڑ انختی گرد و غبار بھائی کلے کیا گرد و غبار دوری نختی دے بد بیت اللہ تو آپ کی حج تب چلی دے بوئی اللہ اللہ اے زما اللہ اے زما اللہ چلی بوئی لیکن متم حرام و ملبس حرام و مشرب حرام فین استجاب لذالک نبی علیہ السلام وئی دے بپ بیت اللہ کی چگی وئی لیکن خوراک بے دہرام ہوئی چاک بے دہرام ہوئی لباس اور جامع بے دہرام ہوئی فین استجاب لذالک کدے بیت اللہ کی دعا گواری ہو چگی وئی قبلی کی نا تنگ بے قبول شی دا آجی سے بے پایا مئی دنیا راٹو لکری آجی اور سر رواجم بھی کہنا درواز حاجی دے چراجی نو درواز حاجی ترے دروازے میں کجور لخت نہ جڑکڑی کم کمی بلگی دلی شامیانی به لګېدلی او یو بینر به هم لګېدلی. اوس بینر هم لګېدلی وي حج مبارک بینر هم لګولی. اوس بینر لګېدلی دغه شان حج مبارک پې لیکل شوي دي. او بیت الله حج ته تلی خدا رامو پیسو باندې تللی دی. زه نه وایم زمونږ استاد نبی وایي فین استجاب لذلک هغه حج قبلیږي نه هغه دعای قبلیږي نه. که دی پیاده ولی نی تلی پجیاز کې نه پیاده دومره کړاکې کړی. حلال رزقا نن دې یو مسلمان په خپله دکانداری سوچ کی یو گاڑی والا پخپل گاڑی سو چکی یو نوکر پخپل نوکری سو چکی چه سمرہ میں رشوت واغستے ہو سمرہ میں آرام ہو مرداری ہو کی فین استجاب لذلک فین استجاب لذلک. فین استجاب لذلک سنگ برد دعا منظورشی دے بوزکورتا. اللہ فرمائی بلکہ دار آیاتو آیات کریمو چی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ شکل خلیفہ شنو اعلان وکړو چې زما فرعیت کی زما فرعیت کی بھائی ٹکس بنا اخلی ٹکس منا دیکھا دا اعلان کیوں کا نو گورنرانو دے علاقی خاتون رو لے گل چیزی تاس وائی ٹکس ماک لئی او ملک پا ٹکس چلی گئی او داغ ملک را سر دا نقطان سر برابر شو. ہائے چرت دا سے بادشاہ پیدا کو چنن ملک پا ٹکس نو چلی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا دا چا پا اولاد کیو پتر تا دا دا عمر فاروق پر نسو کی رات لو رضی اللہ اترانو او دا آغا دا خج بچو اولاد کیو چی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شپی گش کولو او گش کی گردی دا دیو کور نے آواز واوری دا چی مور لور سوئی چی پیو کی اوبو آچو نوا کیا موری دلیو سر تبی وایو انشاءاللہ. عمر فاروق دا آواز واوری دا چی دا مور دی لور سوئی پیو کی اوبو آچو نلور و سوئی که امیر المومنین خبر شی نو سزا برا کی دا چه نکو وی ملی امیر المومنین کم دے پر تورش پکی نلور ورطوئی چه امیر المومنین نشتے دا امیر المومنین خدای خوشتے کنا واچو کواچو خدای خو مومنی. عمر فاروق دا خبر واوری دی کور تا چلارو دا کور تا پوسو کو کور تا چلارا ہاں نو خزی توئی چی دے فلانی مالکی فلانی زائکی کور دے او تپوسو کا کدا چی نئی نیور کری نو دا زوی تاو غوارا اگر بیا زوی تاو مورتا او آغا زوی نا آغا زوی نا عبداللہ ابن عمر او دا عبداللہ ابن عمر نا نوسو کی بیا راتا اولاد کی راتا عمر ابن عبدالعزیز ناغور توئی چه گورای تکسونا تجد تاسو خطر رو لگه چه ملک تبا کی گی لیکن زمان جواب باوری اغور تا آیات اولی کب پا خط کی گورنران دا علاقه تا چلاوی لا یستوی الخبیسو و الطیب ولو آجبکا کسرت الخبیس ندی برابر پاکو پلیتا اگر کتا جب چا چایی تاتا دیر والد پلیتو پاکو پلیت برابر ندی رضو سنگا غارام او پاک برابر کم دا چی ایمان والا خلقو خواہ دا چی مضبوط ایمانی ہو کہ ناغلم ٹک سنا اس داو کو ترجمہ ہو کو کدیو سیس فضحل بیان کو زہران دیتے ایمان ځان ان شاء الله وقتن فوقتن به وایو وګور غائم د دین چې د آرام له ځان ساتلو. او حدیث کی هم راضی نبی علیہ السلام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویلو ورتاغ ودا اللہ رسولا ما د پار دعا کا جز مستجاب الدعوات شم دا اللہ نبی اور تو سعد حلال خورا دا حرام و نظام ساتا بس مستجاب الدعوات بشی حلال خوراک سر دعا چبلی گی او نن نہ چبلی گی وجہ سرا وجدا دے چتول حرام امور داری دی. اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو اگر مرقات کی دا ملا ملا لکھا رہے امت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل امام ملا واقعہ بیان کرے ہو چرتے میں بیان کو یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کلو من طیبات خرید پاکنا ماہ پاک رزقناکم شدر کردی من چاہتا وشکر للہ او شکر با سید اللہ ان کنتم یاو تابدون کے ہی تاسو اللہ تے عبادت تے ان کی انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام دی پتاسو مردارا والدما او وینا بیدن کی ولحم الخنزیر او وغد خنزیرا اللہ وی مردارا حرام دا والدما بل مقام کے وی والدما مسبوحا وینا بیدن کی حرام دا اے پا کپڑو چی بھی نو لگی اگست دا بدن چی بھی نو دیو بدن بانے خورش اس دا غیر مقلص ہوئی مین سر خیر دیوے کی جائز دا لانا گن روایات وینا بیدن کی حرام داری خرسول حرام کوسپا یو یو خبر تشریح و ذات کو او احادیث بھی پیشلو لٹیم تیری گی خود قرآن نصوص و سرگینا بیدن کی صدا حرام ادا بس حدیث کی راضی وینا خرسول محرام دی دا پر اسپتالوں کی کہ ڈاکٹران وینا خرسائی یا کسابان وینی خرسی دا آرامی اخلی مسئلہ آوری منعی نمنعی اغسطاس اخوا خدا ہو آرام دی دارن لام الخنجیری اخوا خدا خنجیر آرام دا وجہ صدق آرام دا قدوت الصابرین کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وئی زکا حرام ادا چلے سفل بائی میں لوٹی ان سوائے زکا شددی خنزیر نا فزناور کی بل ذات زناور نشتا چغن نر دنر سر بدعمل کئی بیمانا لیس فی البائی ملوتی ان سواو او دیم و جیدا ذکر کروا شدا بے غیرت دیر دے خنزیر دے پخپل خنزیر غیرت نہ کئی نو دا بے غیرت توب چی چا کرا گئے دے خنزیر عمل دے پدے چی خواب چی پخپل لور خور غیرت نہ کئی بازی دا چی کنا خدی توی راجہ گاڑی تا تکی گا ما تا عربو کیو ما یہ دل تا میں خدا ڈرائیونگ تو نہیں لیتا پاکستان دا ڈرائیونگ دا خزو نہ ڈک دے ماں تو شاگرد میں ہوئی ویجی اوزل خزو مطالبہ کرے وہ چمنگ تا دا ڈرائیونگ لی سنسو نہ آکئی او پا دفتر نو کی نو کرائی وی بادشاہ وقت ہوئے شتا سخپل کاغذات او شناعتی کارٹو نہ جمع کئی تاو تا با ڈرائیونگ لی سنس ملاوشی وی چی کاغذات پی جمع کرل وی خدراشی ڈرائیونگ لی سنس لو ورکو تو لے خدی چرا جمع کی وی آگا چی روکی کری تروں سے پتر لگی وی بیا خد دانی دیو لی چی ڈرائیونگ لی سنس را کئی دا سی بادشاہ پکار دے دے ہی پی کٹنگ خدی تو کی خدی گاڑے چلی دے اور سر خواکی ناستی خدی تے پرادی سڑی گوری دے اور سر خواکی ناستی مورو خوری اسپتالونو کې نرسنګ کوي شپه سبا کوي یو د تپ غیرت نه ورځي وای خدایا دا چې د خنزیر عمل نه دی نو کوم بی بے غیرت خنزیرو چې د پخپل مادی غیرت نه کولو نو پدی امت داغی غوخ آرامه کا او دا بے غیرت توب انگریز کی ذکر آگے چگئی دا خنزیر غوخی سکئی دا بازی مسلمانان با دی بیلو کی گردی دل دا چنیان چراغلو دلتا انگریزان نو گورا خنزیران بے اور تویشتے لگا بے پی خرسولوی دا گرا غوخا دا دا یقین او دم رسول بوئی دی دی خنزیر نا تر تبا منو دا تی مرشو چا به وشتل یا بجلی شاد باندې خلکو نیول په جوارو کې سور بوی دي جو کومه ټانټه چې به خورلی وای او دل زمون په پټی راغلی وو نو وږي به ماتولو خورل وي نو کوم وږي چې به وخورو یا ټانټه به ماته کا په الله یې چې نو کاغې نه بدا اصحاب وي تو دا چې اصحاب وي به تا چیزو تا تنشم ویلی الغرض خنجیر پا دی امت زکا آرام دی سوشل دری سلورم وما اوہلا بیهی لغیر اللہ وما اوہلا بیهی لغیر اللہ حاچ آوازو شی پاگی باندی دغیر اللہ آواز د غیر الله چې پیوش هغه آرام دي اوس اوهله لغیر الله څه مرادو اعلان په لغت عربی کې آواز ته وایي نه چې اعلان په معنی د ذبحې سره دا معنی صحیح نه وه شاه عبدالعزیز رحمه الله تفسیر عزیزی کې وایي حلال در لغت عربی بمانے زبا حیق جائے نامد وی حلال بمانے زبی پا لغت عربی کی پیس زائے نکینا دے راگلے چی زبا حلال بمانے دا رف و صوت آواز چا تول اس طرح لکا عرب وی اس تحل نسبیو معشوم چگا کا یا وی احلل تو بیلال ماس پو میولی دا احلل تو بیلال ماس پو میولی دا نو احلال پا لغت عربی کی آواز چولو تو وی لکا یو سرے آواز کی چدا پلانے گڑا یا پیسو زب فلانی دربار تورم گڈ پیسو دعوت فلانی ولی دربار تورم آواز یو کو دغسی مون پختانه ورته منخ توایو منخ ته وکا خو په دې منخ ته کې دوه حیثیتونه دي دو صورتونه یو مسئله یاد کی کی او چیزا دو معین کرو چی دا فلانے گڑا چرگا گڑو رے چلے زما پا کور کی چی ولار دے دا بزر کدا کار نوشو نچر تا بورما آزر جی بابا تا توڑی بابا تا پبو بابا تا بورم او زدی پا بارک حکم دا دے چی دا چیز معین شیو تایونی شو چې دا پلانه گڑوری او دے پا مسئلہ پویا شو چه دا خو آرام دی نو دا شریعت مسئلہ دا دا چه دا چیز با بزدغ چی پی چلو کئی را کاغی کند بورتو چی پکند کی بے خاک کی خوری را خوری بینا سپی تا بے منور کئی خا زمرا حرام دیا جکا علماء لکری وی سپیک با بیا بے غیرتی پیدا شی دے بر تسو کئی نکی غب غب با نکی بیا رش پی منجوری سمرا پر شکرا پا بسم اللہ سر خوری او دے چی سمرا لنگر شریف دے وردی وی دا با پس پیم نخورے علماء لکلی زه چستی کی به بیا به غیرتو واچیږي دی بدر ته بیا دستی سو کوي ته کوي او یو سری یو سیز معین کړی نه دی ګډ بیزا خدای اراده وا کدا کار می وشو زبا ګډور اخلم ازرجی بابا سودری بابا یا پبو بابا ته به وړم مسئلے دو آجے اور کم چھ پڑے شئی پی اس چیزا مقرر رہے خوب از در چھ ویلی دی اس دم مسئلہ پر لوٹ سپیکر واو رہی دا پویش یا پہے پر میں واو رہی دا پویش او دے توبہ اوبا چی بس توبہ ایک چلا چھ توبہ ایک چلا نغتیز مقرر نو بس توبہ اوئی چلا اغتیز کی نمورداری گی خو کا چیز مقرر و معلوم ہو نبی آغا چیز با سکئی پکند کے خقائی پچا بے نخوری حتی پس پی بانے بے خفل پی بانے بے ہم نخوری دمر لوے مردہ ردقا بیا بس پیسو کئی نکئی نو دا دو سورتنو زکا قرآن کی رب العالمین وہ مقاماتو کی دیتا آرام ویلو سو مقاماتو کی وہ مقاماتو کی مائدہ کی سورۃ النحل کی سورۃ انعام کی دو مقاماتو کی سورۃ حجر سورۃ النحل سورۃ یونس کی قرآن کریم کی گرمور تا اللہ صرف یوزل حرام ویلی حرمت امہاتکم و بناتکم پتا سبانے مین دی آرامی دی نکاح ور سر نشئی کولے خین دی آرامی دی نکاح نشئی کولے بس یوزل ہوئی آرام دی چا نکاح کری او کسوکو کی نکاح نو بیا مونگ بہت مسلمان ہو آئیو کافر دے او قرآن چی دو ولی پنم منخ داو شکرانہ ورکے وز آرام ویلی نو تیس عمر پا بسم اللہ خوری زمان میرا بان حدیث کرادی الکفایہ فی العلم روایہ کی خطیب بغدادی ذکر کئی در شان مسند احمد کی دری زیادہ روایت تھی دورن کتاب التوحید دا محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ قرۃ العیون المعاہدین پائی کی دا روایت ذکر کی دا طارق بن شعب بن سلمان نا وی اورد صحابو توئی دا صحابی نور مرگل توئی دخلا رجلن جنت فی زباب و دخلا رجلن نارا فی زباب یو سرے داخل شو دمج دو جنا جنت تا یو سرے داخل شو دمج دو جنا جہنم تا فقالو کے فذالک یا سلمان ناوی ہوئی کہ اے سلمان دا سنگا مسلمان رضی اللہ تعالیٰ نوئی مر رجلانی علا قوم اللہم سنم دو سری پہ الہار تیری دا چی پاغل ہار بانی یو درگاوا یو بوتو پاغی منجوران ناستو درس کو بیا لگو خیر ویسری پلارا روانو نفقالو لیادیما اغیبان منجوران ناسو منجورانو کی غیو تنونی ورطوئی قریب جدی درگاہ پنم سو غرزوا اغا سڑے ورطوئی لے سیندی شیون ما غا چاکو سشے نیشتے چو غرزو اغا ورطوئی قریب ولو زبابا او غرزو اگر که مچوی مچوی وی غرزو نداغا مچ رونی ہو فقرب زبابا فلما ماتا دخل النار دا اللہ نبی ہوئی کلچی آغا آغا مچ غرزو پاغا درگا داغا درگا پنو او دے مرشو نجانم تلار آغا پل چیونی ہو لاغا تو اقرب ولو زبابا او غرزو اگر که مچوی دے ورسو لاو قرب دون اللہ شیا قسم پا اللہ دا اللہ نیلاوہ زرغن کی شیم دبل پنم نور کو فضربو لونقا داغو سٹی پتور جدا کر فدخل الجنہ ندا سرے نبی علیہ السلام وی جنت تلار ار غرص دا اللہ دنم نیلاوہ دبل پنم منخ تور کل جانم دی دیبان دی گر کتابوں نے ذکر کی پھر عبد الوہاب پھر مانکی رحمہ اللہ تذکرۃ الابرار والاشرار او اخون درویزہ بابا دوار پر شریف کتاب کرے دی دشان ملفوظات دا پیر بابا او اخون درویزہ بابا دی ہدایت الابرار سلم صفہ باندی اغوی دوشان اغا پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی تذکرت الابرار والاشرار 241 اور 242 صفہ باندی ددی درو والو پیرانو یو خبر اوا اغوی فزابی و مشرکون والمذبوحات میتت و امرات و باینا چاچی چرچر گڑے واغوئے گڑو پیسا داولیاو پنو ملال کر نو دالال ان کے مشرک دے حلال شوے مردار دے او خضر پی طلاق داولاد ارامیان دے دم سخت خبر کئی تاو مانا لگا پیرانو چتا چیلے او گڑ پیس روان کر دے او روانی اوال سے خوری والالے شاہ منصور بابا البرہان تفسیر دے آئی کی ہوئی وعلم انا مما ینظر العوام من الشم والزیت والدرائم والدنانیری وغیرہ الی اولیاء کرام تقربا الیہم فہو سخط و حرام سوک پویشا چھ سوک عوام لگی نظر ورکئی بمباتیانی تیل پیسی ذراہم نور زدین علاوہ قبر داولی آوتا شاہ منصور بابا ہوئی قبر داولی آوتے ورکی ناغوئی فو سختن وارام فویشتیدات سخت آرام دی اغم ورکا آرام وئی ایزد پنچیریان نمانی شاہ منصوریان خوما نکرا اغم ورکا آرام وئی تو چیوے شاہ منصور بابا جی دے اگم وقت آرام ہوئی پنچر بابا جی کے دمانے شاہ منصور بابا جی مانا سا دارنگی شامی امدہ اللہ خبر لکھنے وا ہم چی شاہ منصور بابا جو شامی نے نکل کرے وا مکتوبات مجدد و امام اللہ ہم ذکر کرے وا سلورم جل 41 صفحہ باندی چی حرام دی فتاوِ عزیزیہ تین کی صفحہ و بان میں صفحہ بانے ہوئی حرام دی بارورائق 298 صفحہ دیم جل باندے ہوئی شداولیاؤ قبرو رتا منخت و شکرانی حرام دی مال عبد دمینو لسم صفحہ بانے ہوئی شی حرام دی داولیاؤ قبرو رتا مزارات ہوتا شکرانی اڑل حرام دی ارشاد الطالبین کی شرم صفحہ کے ہوئی چھ داولیاؤ قبرو کا نظر منخ سے اڑل حرام دی فتاوی عالمگیری لمبے جل 171 صفحہ بانی ہوئی چھ حرام دی شرع مناسک ہوئی 138 صفحہ باندھی اغوئی حرام دی ملا قاری رحمت اللہ علیہ شرع مناسک یعنی مناسک حج والا مناسک حج بانی کی کم احکامات اور حج بانی کتاب لکھے دشان تفسیر عزیزی 610 صفحہ بانی ہوئی چھ حرام دی دارن تفسیر احمدی تفسیر احمدی وہی حرام دی فتاوی عزیزیہ 444 صفحہ بانی وہی حرام دی فتاوی رشیدیہ 108 اور 418 صفحہ بانی وہی حرام دی فتاوی دارالعلوم دیوبند 170 صفحہ بانی وہی حرام دی ماتا مسائل دشائے تھاک واو یا امکی وہی حرام دی درشان دور مختار کے امام سیوتی وہی حرام دی کتاب الزبائر صراط مستقیم ڈاللہ میں متی میرا رحمت اللہ علیہ 125 صفحہ بانی وہی حرام دی درشان مدارس السالکین 29 اور 45 صفحہ بانی وہی حرام دی سنت مبتدعات 107 صفحہ بانی وہی حرام دی مجموع البحار 434 صفحہ بانی وہی حرام دی تفسیر معیب الرحمن وہی 75 صفحہ بانی حرام دی خلاصۃ التفاسیر 109 صفحہ بانی وہی حرام دی نظم البیان وہی 42 44 145 صفحہ بانی بہترین بات پہ کرے رہے تفسیر آکانی دویم صفحہ بانی وہی حرام دی شامی دویم جلد 175 صفحہ بانی وہی والم ان النظر الذي قوی شئی چھ نظر آگا چھ خلقی دا اولیاؤ دا ملک قبرون توڑی اکثر عوام پیسی شمی تیل دا طول حرام دی پی اجماع دا امت باندی دی وی جی تفسیر احمدی اگر کوئی شوی نرے کہ تفسیر احمدی دا ملاجیون کتاب دے فتاوی عزیزی داغی باقاعدہ جواب کرے دئی وہی تفسیر احمدی وے دا سے ویلی الکہ وہ تفسیر کے ویلی وہ اگر سے دلیل نہ دے داغم و سینب کو تم رکھا مکلو عالم کی نور الانوار خلی کلے دے ملا جیوال کو تم رکھا مکلو اور دلی رکھا تر جنگ شو دلی تفسیر والا ہاں خزی توئی زبدر سرو گورم زبد بادشاہ فوج راول اندر پس اگر تو زمانہ بادشاہ دا فوج نے نہیں رہے گا دے بادشاہ دا بادشاہ استاذ دے تو بادشاہ دے قدر کولو نو دے بادشاہ تراڑو یو پلٹون فوج پکار دے ویسا کہ کار پہ دے بسترا کنو ویسا لار شاہ استاذ جو وی بادشاہ اور تیو پلٹون فوج اور کو دے کور ترا کے خزی توئی رو تو بار چی نہیں مان پتہ نہیں لگی تاوی نہیں رہے گا ویوزل دے لارو پا اتانے باننی دا چی اندوستان دیلی خواہر تھا پتانگا کی دا گم بکی چراتلو چانگی دا چانگی والے لوئی سورا باخلی وی سلو رنی وی نیم پلی بکا مشوا وی ما بیا بوزا مف وی چکر واما آکار اونو تو دوبار راگے یوزل وی اے پلار روان دے سخل کو دے اولی دو چھرے کما چلو نو لار کی پل تے املاگان ایلا میں کیا کسانو بدری تنو وی لکا سکوی سکوی وی دا پل گلا کرو وی بوری دا مغلا کرو پا دی بات چاڑے رلو خرچہ کرو تاو دا پتھا ہوئی پل با پتھا ہوئی خواہ وی نو سوکو وی زبا بات چاہتا ہوں پیسی بگا کی وی خدلار جب بات چاہتا ہویا چھ پیسی را تراجی ہے نا بات چاہتا جلارو بات چاہ استاد منلی وی بادشاہ سلامت با ملک میں دلوئی فتنی نہ بچ کو دلوئی تاوان نہ ویسا وی غلو پل تختو لو ماورتے تختو یہ ما بادشاہ نہ برتا پیسے رارم انوی پیسے را گا چا گئی تے ہوسم چی پلو نہ تختو اگلال جی دا دمرا کامکل دا ملک دیوئی ملک تا میڈے رو لے گتا ہوکا ملک اور اسلام میں بچ کو آل غرض قرآن وزه حرام وی کتابونه حرام وی او دې وی چې تفسیر احمدی ماتاو ته فتاوی عزیزیه داغی جواب کرده. اگر مقام چې مونږ غلط شو چې تفسیر عزیزی دا ویلی تفسیر عزیزیه جواز ویلی چې جایز دی او یو کمکل سره و دا خبر لس اعتبار ورکی نو گره اس تفسیر به انشاءاللہ چرتو کزفا وضاحت سره مختصر وای ته نشتا. الله فرمائی انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام دی پتا سمردارا و دما وینا بیدن کی ولحم الخنزیر و خد خنزیر و ما اهلا او هرسا چی آواز اچت چی بیهی پاری باندی لغیر اللہ دغیر اللہ فمن سر غیر باغین حراسو کیو مختاج مختاج غیر باغین نو باغی یعنی تربا تربا لٹون کے ولا دن او نو دادنا تجاوز کے ان کے مانا ڈیر خور ان کے بل مقام چل رہی فمن سر فی مخمصتن سوچ کی مختاج ہو پالت دلوگے کی مرکی دو دے دلوگے دلاتا نو خیر دے خودے با دیر نخوری او سربا سربا بن لٹئی باغن چھ سربا سربا ور کے بن لٹئی ولا دن او ندادنا تجاوز کے ان کے دیر بن خوری اللہ وی خیر زان دید مرگ نبچی فلا اسم علی نشتے گناہ پدو یکین اللہ دے بخون کے میرا بان ان اللذین یکین راکتان یک تمونا چھ پتی آکا شرالی جلی دے اللہ من الکتابی دے کتابنا چھ دے کتاب مسئلی پتی اس کتاب کی نظر دے غیر اللہ راگے او توے یرک دا خبر میں ہو کہ امامتی بلا رشی یار کدا خبر میں کاڑا بند شی سر صاحب بند شی یار کدا خبر میں کلا منجوران بمی دشمنان شی اس مسئلہ پٹھے مکی نظر دا غیر اللہ ہو نداغی دا پارا عذاب نو آورا اللہ فرمائی ان الذین یقیننا کسان یکتمون چی پٹھے ما حسان جل اللہ من الکتاب شرالی گلی اللہ دا کتاب نا ویشترون بی سمنن قلیلا او اخلی پاگی باندی دنیا لگا دنیا پیواز استا دنیا اسرا کا او مسئلے پتا کا نور تسلو رضاب ندی گر یو عذاب اولائی کا مایا کلون فی بطونیم دا کسان نا چی پگلو پلو کی لنار مگرو را یو عذاب بہوری گیڑا کی واشو اے دیم عذاب ولا يكلمهم الله خبر بون کی دوی سر اللہ پرز قیامت دیم عذاب او دیم عذاب ولا يزکیم او سپک بن کی ددین عذاب ولا يزکیم او پاک بن کی دوی لرا یا ولا يزکیم او تعریف بون کی ددی تفسیر المانی ہوئی اللہ بے سے تعریف نہ کہی صفت نہ بے نہ کہی سیم شو دریم او سلورم ولہم عذاب علیم او دیل عذاب دل علیم دردناک ودا سلور عذاب ہو چچا دین پتک سو عذاب نو بلانا تپو سکے کہنا امامتی قد کہا کہ خبر پتول کری داد ملیان عدد جو شوید اللہ دی تیرا مکنو دے با کلو نہ تیر کی نہ بد شرک ردو کی نہ بد بدعاتو کی نہ بد رسم رواجو کی سے چل لے یار کا سوام کو کہنا خواجہ امامتی دا دیر خیب تنخواہ پیسی دے خلق ہم دیر قدر عزت کل نبیا دے ہاتھ پٹائی ولا یکلمہم اللہ او خبر بون کی دوسرا اللہ در رحمتا اور دا قیامت دانگری کی خبر بن کی سورت مومنون یو سلطم کی راضی چې خبرې به کوي. سورت ملک کې وایي کاله چوکیا ولا تکلمون، دا خبرې نه دي، خود رحمت خبرې به نه کوي. خبره پوهیږي؟ خبرې به ان کی دوسرا اللہ پورے قیامت ولا یزکیم، اس پر بن کی دبی نہ عذاب، یا تعریف بون کی دبی او لو ما عذاب علی مو دل عذاب وی درناک. اولئک الذین ادا کے سان دی اس طرح ضلالات کی غری کا گمراہی بلو دا پ بدل دے جا کی ولا عذاب بالمقرا و دا پ بدل بکنا کی فما اصبروا ملنال فما اصبروا، یعنی ایشین صیغہ تعجب ذکر کا، فما اصبروا مل النار یعنی ایو شین اصبروا مل النار، کم یو شیده چه صبر کو دیل را پور باندی، یر ساجی با صبر دے دی اللہ وی پورا، ایو شین اصبروا مل النار یا کنائے وا فماس برو مل النار، یعنی سد تعجب دے چغل تعجب، سد تعجب دے کہ صبر کو دیل رپ قربان دی لکے او سرے ہوئی یرا دا فلانے سمرلوی ظالم نے گرخ پر پلار بانے سنگا زلوشو، عجیب دے اللہ وی سمر لوی ظالم دے پوری سنگ صبر وک، فما اصبروا مل النار بس عجیبا صبر دے دبی پورا، یا فما اصبروا مل النار یعنی ایو شین سشے دے چھ صبر کو دیلا پورا، یا سلوی صبر دے دبی پورا ذالک بینا دا پسوب دبی چیکنن اللہ نزل الكتاب آرالی گلے کتاب بالحقی دپار دے داریاک وین اللذین اختلفو او یقیناً کسان کی اختلاف کئی فی الکتابی پر کتاب کی لفی شقاق بعید خامخا پر اختلاف لری کی لاکنا اللہ وی کی اختلاف کئی نو پر اختلاف لری کی لاکنا ذالکا دا بین اللہ پس عبد دی چیکنن اللہ رالی گلے دا کتاب دا پارد زاریاک او یقیناً کسان کی اختلاف کو پر کتاب کی خام خواب اختلاف لری کی راکنا گلے نیم جنتا تفریدہ بیا انشاءاللہ دو محصہ شروع کرو